No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18, a mamy drugi dzień lipca. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Do 5 razy sztuka radni z Małopolski znowu spróbują wybrać marszałka. Wybuch paniki podczas uroczystości religijnej w Indiach, jest wiele ofiar. Nawet 265 km na godzinę huragan Beryl pustoszy Karaiby. Sejmik województwa małopolskiego ponownie zaczął obrady. Po raz piąty radni spróbują wybrać marszałka. Większość w sejmiku ma Prawo i Sprawiedliwość, ale ich kandydat Łukasz Kmita przepadł dotychczas 4-krotnie. Zapowiedział, że wystartuje po raz piąty i obiecał, jak za każdym razem, że teraz próba będzie skuteczna. 93 dni, dokładnie tyle czasu minęło od wyborów samorządowych i dokładnie tyle trwa impas w Prawie i Sprawiedliwości. Kłócą się dwa stronnictwa, Jarosława Kaczyńskiego oraz Beaty Szydło. Prezes PiS wspiera Kmitę, była premier zaś Witolda Kozłowskiego, obecnego marszałka. W tym sejmiku większości bez Kozłowskiego jednak nie ma, więc wszystkie strony starają się przeciągnąć go do siebie. Patryk Kubiak, Radio Kraków. Sejmikowi został tydzień, by wybrać władze województwa. W przeciwnym wypadku Małopolskę czekają ponowne wybory samorządowe. Co najmniej 100 osób zginęło z powodu wybuchu paniki w czasie uroczystości religijnej w stanie Uttar Pradesh na północy Indii. Do tragedii doszło, gdy tłum wiernych zaczął się nawzajem tratować. Jak informował Reuters, panika wybuchła w momencie, gdy wierni próbowali opuścić świątynię, w której odbywała się uroczystość. W ramach obchodów wierni oddawali cześć hinduskiemu bogu Shiva. Obrzędy odbywały się w wiosce Aligar w dystrykcie Hatras, położonej około 200 km na południowy wschód od stolicy Indii, Delhi. Huragan Beryl pustoszy Karaibskie Wyspy. Porywy wiatru sięgają 265 km na godzinę. Żywioł klasyfikowany jest jako huragan piątej najwyższej kategorii. Przeszedł już m.in. przez San Vincent i Grenadyny. Premier tego kraju przekazał, że duże straty poniosła m.in. wyspa Union. O tym, jak sytuacja wygląda na miejscu, mówi Trójce menadżerka jednego z tamtejszych hoteli, Iwona Pożuczek. Nasz hotel jest w głównej mierze zdewastowany jak cała wyspa Union. 90% budynków, nie ma dachu. Polka mieszkająca na wyspie dodaje, że od kilkunastu godzin występują problemy z łącznością i dostępem do energii. W tym momencie kontakt z wyspą jest ograniczony. Prąd został odcięty około godziny 10. Wczoraj oko cyklonu przeszło około godziny 11 aż do godziny 3. Nie było łączności z wyspą. Na wyspie ruszyły już czynności naprawcze. Na Union docierają pierwsze łodzie i katamarany z pomocą z pobliskich wysp. A według ekspertów huragan zmierza teraz w stronę Jamajki. Wracamy do kraju. Trwają konsultacje nowej ustawy medialnej. Projekt zakłada likwidację abonamentu na rzecz finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. Zdaniem byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Juliusza Brauna, to w obecnej sytuacji najlepsze rozwiązanie. Żeby to było na stałe zapisane, żeby to nie była okazja do przetargów politycznych co roku przy okazji uchwalania budżetu, no bo w tej chwili ta tak zwana rekompensata, która była w ubiegłych latach, no to właśnie tak wyglądała, że spod dużego palca raz było trochę więcej, raz było trochę mniej, jak prezes telewizji, no bo on miał siłę, mocno tupnął nogą, to było więcej pieniędzy, no to nie jest dobre rozwiązanie. Projekt nowej ustawy medialnej zakłada również likwidację Rady Mediów Narodowych oraz zmiany w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Uwagi do przygotowanych założeń można zgłaszać niemal do końca września. Polacy nie potrafią rozstać się ze swoimi telefonami czy laptopami. Zabierają je też do sypialni i toalety. Jak wynika z najnowszych badań firmy NordVPN, chroniącej nasze dane w internecie, jesteśmy pod tym względem jednymi z niechlubnych liderów na świecie. Ponad 80% Polaków korzysta z urządzeń mobilnych w łóżku, wieczorem lub w nocy. Tyle samo zabiera też telefony do toalety. Nic dziwnego, że zabieramy je też na wakacje, co potwierdzają pytani przez nas białostoczanie. Bez laptopa na wakacje ani rusz. bez komórki też i bez tableta też. Prowadzę firmę męża i jest potrzeba non-stop kontaktowania się z księgową, czy gdzieś tam z urzędem. Jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, musi mieć non-stop kontakt. A czy w ten sposób pani wypoczywa? Niekoniecznie, bo zostaje czas zakłócony, no ale nie da się inaczej. Odpoczynek zakłada, że jednak odkładamy komórki, odrywamy się od różnych mediów społecznościowych. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska. I na przykład idziemy na spacer, rozmawiamy o rzeczach, które nie dotyczą szkoły, pracy, obowiązków. Nastawiamy się na wzajemne relacje, na regenerację fizyczną. Tak, wakacje to się odciąć, zdecydowanie. Jestem, jak to się mówi, wylogowana do życia. Z badań wynika, że najbardziej związani z telefonami i laptopami są Meksykanie, a najmniej Szwajcarzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rumunii i Holendrzy już rozpoczęli mecz i o tym pewnie będzie mówił Adam Malecki. Oczywiście, ale pozwoli, że zacznę od Wimbledonu, bo tam dobre informacje. Hubert Hurkacz po niemrawym początku meczu z Radu Albotem z Mołdawii, przegranym 5-7 w pierwszym secie, zebrał się, wykorzystał przerwę spowodowaną deszczem na poukładanie myśli i wygrał w kolejnych setach do 4-3 i znowu 4 jest w drugiej rundzie. Brawo! Już za chwilę swoje spotkanie z Amerykanką Sofią Kenin rozpocznie Iga Świątek. Z Polek zagrają też dzisiaj Magdaleny Fręch i Linet i to mogą być już mecze rozegrane późną porą. Na korcie przybywa także Nowak Dżokowicz, Serb grający z opaską ochronną na kolanie. Pierwsze dwa sety z Czechem Witem Koprivą wygrał do 1-2, w trzecim prowadzi 4-2. Do kolejnej rundy awansowali także Amerykanin Shelton i Niemiec Zwieriew. Na Mistrzostwach Europy wspomnianych przez Ciebie w piłce nożnej rozpoczęło się spotkanie 1/8 finału Rumunii z Holandią. Jest 7 minuta spotkania, wciąż bez bramki. Bramkowy remis. O 21:00 zagrają Turcja z Austrią. Jakie oczekiwania nad Dunajem? Politycy, aktorzy, przedsiębiorcy przepytani przez portal OE24 zgodnie wskazują na zwycięstwo Austrii, a najczęściej podają wynik 3-1. Telewizja ORF podaje argument do optymizmu. W Lipsku, gdzie rozegrany zostanie mecz Austria-Turcja, po 6 lat spędzili Marcel Sabitzer i Konrad Laimer, a i obecnie w RB Lipsk grają austriaccy reprezentanci Nicolas Zajwelt i Christoph Baumgartner. Teren zatem dobrze znany, a w szatni bardzo dobre nastawienie, bo wygranie grupy z Francją i Holandią, o Polsce Der Standard nie wspomina, dało potężny zastrzyk wiary w siebie. Liga Portal dodaje, że to pierwsze miejsce we wstępnej fazie stawia Austrię w roli wyraźnego faworyta. Portal przypomina też, że przez żółte kartki nie zagra lider Turków Hakan Çalhanoğlu. Kronen Zeitung przytacza słowa trenera, który już przed turniejem uważał za mało prawdopodobny udział w finale Euro, choć nie za niemożliwy. Ralf Rangnick dodał, że nastawił zespół w tryb play-off i od teraz każdy mecz jest grany, jakby był ostatnim. Adam Gruczewski, Polskie Radio. A w kolarstwie czwarty etap Tour de France wygrał wielki faworyt do wygrania równie wielkiej pętli. Słowieniec Tadej Pogacar chciał chyba pocieszyć kibiców piłkarskich po klęsce z Portugalią, zaatakował na podjeździe pod Col du Galibier i wygrał. Odebrał żółtą koszulkę lidera Ekwadorczykowi Richardowi Carapazowi. Czas już powiedzieć, jak będzie w nocy. Temperatura od 10 do 13 stopni, a to dlatego, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie kraju lokalne rozpogodzenia to nadzieja dla wschodu. Słabe i przelotne opady deszczu będą się pojawiać, choć nie na południu i wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Falls z Wielkiej Brytanii wprowadza nas w klimat Wielkiej Brytanii, ale to za chwilę, bo na razie wracamy do mojego pytania o etymologię słowa kazanie. Ja odnośnie tej etymologii słowa kazanie, chyba chodzi o nakazywanie, jak żyć według Pisma Świętego, wskazywanie drogi, wszystko zostało już napisane i tak wypada po prostu, żeby być człowiekiem, nie? Jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby zmienić to słowo w dzisiejszym kościele, w dzisiejszym świecie, ale państwo dzwonią również w sprawie szkoły w chmurze. Widzę, jak wygląda szkoła w chmurze po roku chodzenia do tej szkoły przez moją córkę. Po pierwszej klasie szkoły średniej porozmawiała ze swoimi rodzicami. My mieliśmy otwarte głowy i zdecydowaliśmy, że warto spróbować. I to był strzał w dziesiątkę. Córka dawała sobie radę, natomiast bardzo źle się czuła w dzisiejszej szkole. Wydaje mi się, że dzisiejsza szkoła nie potrafi nadążyć za całą resztą świata. I tak naprawdę córka spotyka się z dzieciakami, ma tego kontaktu, mam wrażenie, dużo, dużo więcej. Nie jest takim zombiakiem. Chodziła do szkoły, spędzała tam 8-9 godzin dziennie, po czym wracała do domu i musiała wszystko to, czego powinna się w szkole nauczyć, ona musiała się tego nauczyć w domu. Mam syna w drugiej klasie liceum w szkole w chmurze i my z żoną jesteśmy bardzo zadowoleni z takiej możliwości edukacji i wręcz twierdzimy, że ta szkoła uratowała życie naszemu synowi. Miał problemy trochę z depresją, nie był w stanie funkcjonować w takiej normalnej edukacji. Pojawiła się możliwość zapisania do szkoły w chmurze, co już drugi rok skończył z dużo lepszymi ocenami niż to było w szkole stacjonarnej i zupełnie stan psychiczny się poprawił. Uważam, że jest grupa osób, grupa dzieci, które potrzebują takiej formy. Jeżeli się w tym odnajdują, to jestem całkowicie za. Zdecydowane dwa głosy na tak, jeżeli chodzi o szkołę w chmurach. 14 minut po godzinie 18. Bitwa o Downing Street. Edynburg, Glasgow, Aberdeen. Tu powstaje ważny rozdział opowieści o historycznych wyborach w Zjednoczonym Królestwie. Na razie ten rozdział jest trochę w cieniu tego, co dzieje się w Londynie. Niesłusznie, bo na północ od granicy wyścig jest o wiele bardziej zacięty. Wiele wskazuje na to, że po dekadzie skończy się tu era dominacji szkockiej partii narodowej, której głównym celem jest oderwanie się od królestwa. Po latach smuty Partia Pracy znów marzy o zamalowaniu mapy Szkocji na swój kolor, czerwony. Szkocką wyprawę z Adamem Dąbrowskim rozpoczynamy w spokojnym nadmorskim zakątku Edynburga. Poranek w Leith, niegdyś ruchliwy port, dziś zamożna okolica pełna kafejek i restauracji z owocami morza. Leith ma nawet swoją piosenkę. Proszę tylko uważać na uliczce Tolb of Wind. Podobno swego czasu o północy pojawiał się tu powóz. Kierował nim bezgłowy Stangret na bezgłowym koniu. Ja akurat jeźdźca bez głowy nie spotkałem. Spotkałem za to panią Fionę. Ona głowę miała na swoim miejscu. Straciła za to serce. Do polityków. Tam nie bardzo mnie zajmuje, co mówią. Wszyscy są tacy sami. Pani Marta, sącząca nieopodal kawę, po części się zgadza, ale jednak uważa, że głosować trzeba. Prawdopodobnie na SNP i za oderwaniem się Szkocji od królestwa. Mam też młodsze rodzeństwo i też bym bardzo chciała, żeby może mieli taką okazję, żeby tutaj przyjechać kiedyś, jeżeli będzie miała taką ochotę. Póki co, teraz nie ma takiej opcji. A niepodległa Szkocja byłaby wtedy w Unii Europejskiej. Edinburgh North and Leith to miejsce, gdzie zawsze głosowało się na lewicę. Zawsze, to jest do 2015 roku. Wtedy nawet miejscowa klasa średnia, nie lubiąca raczej zmian, zagłosowała na Deirdre Brock ze Szkockiej Partii Narodowej. Teraz wyniki będą na ostrzu noża. Po dekadzie Partia Pracy kontratakuje. Dlaczego SNP jest w defensywie? Pytam o to nieopodal pięknego georgiańskiego Charlotte Square. Tu siedzibę ma szkocki Ipsos. W przeciwieństwie do poprzednich wyborów, w tych niepodległość nie jest raczej najważniejsza. Z badań wynika, że wyborców najbardziej niepokoją stan służby zdrowia i gospodarka. Rachel Ormston mówi mi, że w Szkocji od dawna walka nie była tak zacięta, a klucz to Central Belt. Środkowy pas Szkocji zawiera Glasgow i Edynburg. To pas kluczowy. Jest tu wiele miejsc, które długo były historycznymi bastionami lejburzystów, ale w 2015 roku odbiła je Szkocka Partia Narodowa. Mimo to różnice wciąż są niewielkie. To będą główne pola bitwy, szczególnie Glasgow. No to jedziemy. Na Buchanan Street bardzo stereotypowo dudy. Dudy, a także pan Duncan. Jestem za niepodległością, ale fanem SNP nigdy nie byłem, choć zdarzało mi się na nich głosować. nie są tacy lewicowi, jakbym chciał, ani też, jak próbują udawać. Wiele rzeczy zrobili źle. Od kiedy przejęli władzę, poziom edukacji bardzo się na przykład pogorszył. Dość znużony wyborca szkockiej partii narodowej, ale już pan Mark dołoży się do problemów SNP. Pan Mark ma bardzo amerykański akcent, co jest w dużej mierze związane z faktem, że jest Amerykaninem. Niedawno dostał świeżutkie brytyjskie obywatelstwo. To moja pierwsza szansa, by zagłosować jako obywatel Zjednoczonego Królestwa. Od kiedy tu przyjechałem, nie podobało mi się podejście Londynu do Szkocji. Chciałbym, żeby w Westminster rządziła teraz Partia Pracy. Czas wsiąść do trzeciego w historii metra. Starsze są tylko londyńskie i budapesztańskie. Niedawno państwo zainwestowali w nowe wagony. Jest trochę jak w Star Treku. Wysiadamy w okolicach Uniwersytetu. To jedno z najbardziej progresywnych i lewicowych miejsc Glasgow. Torysi nie mają tu czego szukać, ale w onieśmielającym, brutalistycznym budynku Wydziału Nauk Politycznych dr Jonathan Pake mówi mi, że i w tej okolicy szkocka Partia Narodowa jest w opałach. Partia na różnych szczeblach rządzi od 2007 roku. To bardzo długo. Budowała swoją reputację na sprawnym zarządzaniu usługami publicznymi, ale teraz coraz trudniej jest im zrzucać porażki na rząd w Londynie, a to była dość częsta strategia. W Szkocji narasta frustracja. Szkocja to druga ważna historia tych wyborów, jak dotąd trochę nieopowiedziana. W królestwie na autostradzie do zwycięstwa jest lewica, a tu autostrady nie ma. Jest za to zacięta walka o każdy głos. Wynik otwarty, ale bardzo prawdopodobne, że w piątkowy poranek okaże się, że szkocka Partia Narodowa straciła Szkocję. I że na razie będzie musiała odłożyć marzenie o niepodległości. Kolejne spotkanie z Adamem Dąbrowskim jutro, bo wybory w czwartek. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać. W aucie na CD, kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tak jakby nie było. wolne duchy, a holenderskie wolne duchy, które pokonały Polskę 2-1, przypomnę, w fazie grupowej. Teraz prowadzą w meczu z Rumunią 1-0. 23 minuty po godzinie 18. Czas na cykl Katarzyny Stoparczyk. 116-111. Zgodnie z polskim prawem od czerwca 2010 roku uwodzenie dzieci w internecie jest przestępstwem. Sprawcy wykorzystują wiele technik manipulacyjnych, by w ich towarzystwie dziecko czuło się wyjątkowe, ważne i wyróżnione. Trafia dokładnie w to, czego dziecku brakuje. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Mam taką koleżankę w szkole, która nie lubi rozmawiać z ludźmi, nie jest zbytnio otwarta, jakoś tak może trochę i się boi, no tak nie ma zbytnio zaufania do ludzi. No i jej rodzice długo pracują i wracają bardzo późno do domu, no i ona się czuje samotna, nie ma z kim pogadać. A co w takiej sytuacji jest najprostsze? No rozmawiać w internecie. No więc zaczęła rozmawiać do jakiegoś typa, który napisał jej, że on ma 12 lat, że są w tym samym wieku, że jest w ogóle super wysportowany i że mają dużo wspólnego. Po 3 miesiącach okazało się, że ten gość do niej napisał, żeby się spotkać. Ona była super szczęśliwa w ogóle, że się spotkają. Poszła do tej kawiarni, no i szukała tego chłopca, a go tam nie było. I ona myślała, że on po prostu nie przyszedł. A okazało się, że to był jakiś 30-letni facet, który z nią rozmawiał przez internet i ona się teraz tak potwornie boi, uciekła w ogóle z tej kawiarni, wróciła do domu, rodziców nie było, dzwoniła do mnie, ja nie wiedziałam co jej powiedzieć, bo ja nigdy takiej sytuacji w ogóle nie przeżyłam i ona nie wróciła do szkoły, więc ja nie wiem co się z nią stało. Sprawcy uwodzenia wybierają na swoje ofiary dzieci, które mają jakieś deficyty, które mają jakieś niezaspokojone potrzeby, jak chociażby potrzeba kontaktu, czy jak potrzeba miłości, bliskości. Tak więc tym podstawowym czynnikiem chroniącym jest relacja. Te dzieci, które mają z kolei zaspokojone te potrzeby, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem będą ofiarami uwodzenia. Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, w fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W takiej sytuacji dziecko szuka wsparcia poza rodziną. W jaki sposób można je ustrzec przed niebezpieczną znajomością w sieci? Ważne jest oczywiście, żeby dzieci były świadome w ogóle tego, że takie zagrożenia w internecie się zdarzają, że nie wszystkie osoby są tym, za kogo się podają. Ważne jest też to, i to wiemy coraz częściej z badań, ze zgłoszeń, że nie tylko obce osoby są dla dziecka zagrożeniem, ale czasami ten internet wykorzystywany jest przez osoby, które dziecko zna, nawet dalszych członków rodziny. Łatwiej jest w internecie o manipulację, łatwiej jest o tajemnicę. Jest też taka specyficzna kategoria sprawców, które dziecko myśli, że zna. Na przykład influencerów, osób popularnych w sieci. Ostatnio mówiliśmy dużo o Pandora Gate, czyli wykorzystywanie seksualne nastoletnich fanek. Tak, ja wiem o tej osobie wszystko, ja jej ufam, znam ją od lat, tak więc jak ona może być dla mnie zagrożeniem, tymczasem jest. To jest prewencja, a co w sytuacji, kiedy nasze dziecko już realnie potrzebuje pomocy? Już samo uwodzenie w internecie w celu spotkania poza internetem albo w celu wyłudzenia zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym jest przestępstwem. Takie sytuacje zgłaszamy policji. Pamiętajmy też, że edukacja jest bardzo ważna, ale te najmłodsze dzieci nie obronią się przed sprawcami wykorzystywania seksualnego, nawet jeżeli są wyposażone w wiedzę, bo po prostu są małe i bezradne, dlatego nie udostępniajmy dzieciom serwisów komunikacyjnych, serwisów społecznościowych. Jeżeli nie stworzymy możliwości kontaktu ze sprawcą wykorzystania, to do tego kontaktu nie dojdzie. Natomiast jeżeli chodzi o starszych, to rzetelna edukacja, również seksualna, tak żeby dziecko wiedziało, co to jest dobra relacja, co to jest zła relacja, dla jakich relacji dajemy zielone światło, a dla jakich czerwone, bo ona może być manipulacją, ona może być wykorzystywaniem. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. I to był cykl Katarzyny Stoparczyk. Zbliża się powoli godzina 18:30. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder I do. Soldier that dies, I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, wonder don't you? Zapraszamy do reklamy. Marian, mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert, taniej masz. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pieluchomajtki Pampers w dwupaku, różne rozmiary, już od 66 groszy za sztukę. Dwupak w promocji za 169,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Żegnamy reklamy. Minęła 18:30, czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Każdy ubezpieczony w ZUS może już sprawdzić na swoim profilu PUE, jaki kapitał zgromadził, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. W sumie ZUS przygotował blisko 24 miliony informacji o stanie konta ubezpieczonego za ubiegły rok. Tylko 43% Polaków zaciągających kredyty w instytucjach finansowych czyta dokładnie całą umowę przed jej zawarciem. Około 20% przyznaje, że robi to dość pobieżnie i aż 17% ankietowanych w ogóle nie zapoznaje się z treścią swojego zobowiązania. Zdaniem ekspertów świadomość ekonomiczna Polaków rośnie i takie zjawisko jak złożenie podpisu bez czytania umowy będzie maleć, ale na razie robimy to zdecydowanie zbyt często. Dziś wieczorem zainaugurowane zostanie pierwsze bezpośrednie połączenie z Warszawy do stolicy Etiopii Addis Abeby. Loty będzie obsługiwać linia Ethiopian Airlines, a jak mówi jej przedstawiciel w Polsce Radosław Grabski, z nowego połączenia mogą skorzystać pasażerowie z całej Europy Środkowo-Wschodniej. To połączenie pozwoli rozwinąć jak najbardziej zarówno sektor turystyczny, jak i sektor biznesowy. Od marca z Warszawy można dolecieć bezpośrednio do stolicy Uzbekistanu, a od czerwca do stolicy Arabii Saudyjskiej. Nic zatem dziwnego, że z lotniska korzysta coraz więcej pasażerów, dodaje jego dyrektor Piotr Goździk. Ten ruch rośnie w stosunku do danych z ubiegłego roku. Wzrost jest rzędu 19%. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku przekroczymy 20 milionów pasażerów na naszym lotnisku. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa lotniska Chopina tak, aby mogło one odprawiać pasażerów co najmniej do roku 2032, czyli do czasu otwarcia nowego portu lotniczego budowanego w ramach projektu CPK. Blisko połowa Polaków chciałaby pracować w systemie hybrydowym, czyli łącząc pracę z siedziby firmy z pracą z domu. 1 na 5 kandydatów do pracy mówi, że taka możliwość to dla nich najważniejszy czynnik wpływający na decyzję o aplikowaniu do danego pracodawcy. Wyjaśnia Anna Goreń z Pracuj.pl. Dane wskazują, że otwartość firmy na różne modele wykonywania obowiązków pozytywnie wpływa na chęć aplikowania aż 76% badanych. 74% respondentów z kolei dobrze ocenia i chętnie zaaplikuje na ofertę pracy w danej organizacji, jeśli daje ona możliwość dowolnego ustalenia proporcji między pracą zdalną a pracą z biura. 17% respondentów deklaruje, że nie poszukują obecnie pracy właśnie z uwagi na to, że w aktualnym miejscu zatrudnienia mogą wykonywać zadania w odpowiedniej dla nich formie. Czyli zdalnie albo hybrydowo. A z badania Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego wynika, że co trzeci badany codziennie dojeżdża do pracy rowerem. Co drugi wybiera rower ze względu na wysokie ceny paliw i wyższe koszty życia. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wszystkie indeksy na czerwono. Ten największych spółek stracił prawie procent. Dolar kosztuje 4 zł 1 grosz, euro 4,31. Kiedy pytają mnie, jaka pogoda będzie jutro, no to odpowiadam: w środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu możliwe burze. Najbardziej interesujące dla Państwa to oczywiście temperatura, a ona będzie maksymalna od 17 stopni na północnym zachodzie, około 20 stopni w centrum, do 23 stopni na południowym wschodzie, czyli tak jak dziś, dokładnie. Wiatr słaby na północy, także umiarkowany i porywisty z kierunków zachodnich, tylko na wschodzie miejscami północny w czasie burz i w górach wiatr porywisty. Fontaine's DC. Zapraszamy do trójki, a w audycji i w telefonach wraca jak bumerang temat szkół w chmurze. Z tego, co ja słyszę, mam tutaj sąsiadów, takich młodych chłopaków dwóch, zachodzą właśnie do szkoły, no to mówią, że to przeładowane wszystko i napakowane z wiadomościami, które są im potrzebne, jak kula w moście, są w ogóle niepotrzebne w życiu, tego nigdy nie będą wykorzystywać. No i tak samo, po co mają dużo nauki, jak są pamięciowe? Rzeczywiście to chyba w dobrym kierunku idzie. Po co męczyć te dzieciaki jakimiś tam głupotami? Moja córka chodzi do szkoły w chmurze, chodzi do liceum, jest bardzo zadowolona, ja również, bardzo dużo się uczy, siedzi ciągle w książkach, w tych, w których chce. Interesuje się bardzo filozofią i to studiuje sobie. Nikt jej nie zmusza do niczego. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dlatego dziwię się, że tyle osób negatywnie się wypowiada, nie wiedząc, o czym mówi. A propos tej stałej szkoły w chmurach. Tutaj niektórzy rodzice mówią, że to ich dzieci uratowało. No ale to tylko pokazuje to, że te dzieci po prostu się z innymi nie integrują. Że one mają problem, bo wtedy jak się zamkną w domu, to się czują bezpiecznie. Ale czy to jest dobre? Bardzo różne są Państwa opinie na temat szkoły w chmurach. Trudno było spodziewać się innych reakcji. 19 minut do godziny 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Kto to jest osoba starsza? Już za chwilę usłyszą Państwo właśnie takie pytanie. No właśnie, czy ktoś starszy to ktoś po 50, a może starszym? Nie jest się nawet mając 80 lat. Józef Peruga z Kalisza zaskoczył Polskę, bo w wieku 85 lat postanowił zdawać maturę. Teraz wraz ze wszystkimi zdającymi czeka na wyniki egzaminu z języka polskiego, niemieckiego, matematyki i geografii. Skromny i z poczuciem humoru. Musiał liczyć tylko na siebie. Żaden z korepetytorów nie podjął się przygotowania go do matury. Czy zda? Bardzo mu na tym zależy, ale najważniejsza jest satysfakcja, że w ogóle podjął próbę. Adam Bogoryja-Zakrzewski ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia odwiedził najstarszego w Polsce maturzystę i zaraz Państwu o tym opowie. Powiedz mi, kto to jest osoba starsza? Dobre. Tym pytaniem zaskoczyłem córkę. 40 to już ktoś jest stary, czy nie? No nie! Nie, znaczy wiesz co, jak ja miałam 18 lat, to mi się wydawało, że jak ktoś ma 30 lat, to jest stary. A teraz jak będę kończyć 30, to ja bym powiedziała, że jestem młodą kobietą cały czas. I może bardziej pod takim kątem, że są osoby dorosłe. Ale mi się osoba starsza kojarzy już z osobą, która gorzej funkcjonuje. Są osoby w wieku emerytalnym, które zachowują się i wyglądają jak osoby starsze, a są takie, w których bym w życiu nie powiedziała, że to jest senior. A 85? Znam osoby, które w wieku 85 lat miały tyle samo życia, co w wieku 50, więc ja mam akurat pozytywne skojarzenia. A ten pan? A to ten pan, co maturę pisał. A, to znasz go, tak? Kojarzę z mediów rzeczywiście, że matura się kojarzy raczej z osobami w wieku lat 18. I taki właśnie pełen energii senior trafił do zespołu szkół ponadpodstawowych w Kaliszu po to, by napisać maturę. Dyrektor Janusz Batuszewski nie mógł się nadziwić. Cała Polska już o tym wie. Ogromne zaskoczenie. Ale takie przyjemne zaskoczenie, szczerze mówiąc, bo no nie spodziewałem się, że taki pan w takim wieku jeszcze maturę chce zdawać. Znaczy przypadkowo do nas trafił do szkoły, ponieważ okręgowa komisja egzaminacyjna w Poznaniu skierowała go tutaj i tak się poznaliśmy. No człowiek starej daty, że tak powiem w cudzysłowie, który chciał czegoś od życia. Chciał się jeszcze sprawdzić, jak mi opowiadał na tym egzaminie maturalnym. Znaczy codziennie przychodził o 8 godzinę przed egzaminem, siadał sobie przed sekretariatem, pani sekretarka go informowała, w którym kierunku ma iść i do tego jeszcze zaopiekowała się nasza pielęgniarka szkolna. Dlaczego? Na zimne dmuchaliśmy już też. Jednak wiek swoje robi, 39 rocznik, 85 lat, to już naprawdę czapki z głów. Kalisz, osiedle domów z wielkiej płyty, takich jakich w Polsce wiele. 85-latek, znacie tę historię, który maturę właśnie zdał ustną i czeka jeszcze na wyniki pisemnego. No to nie wiedzieliśmy. Takiego macie sąsiada? Znaczy, no trochę dziwne, znaczy, ale... że w takim wieku? Nie zaskakuje mnie tak szczerze, że w takim wieku się maturę zdają. W niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu pana Józefa i jego żony jest skromnie. Pan Józef od razu przynosi niewielką, tekturową walizkę. Pana dokumenty, tak? W tym, to wszystkie dokumenty. W tym kuferku. To jest to moje świadectwo z technikum. Dyplom uzyskania tu zawodowego. I jakie tak ładnie wykaligrafowane? Józef Peruga. Czyli pan. Tak. No i z jaką ceną? Tu jest dobrą. Bo wie pan co, żałuję, że od razu po tym techniku nie poszedłem na tego. Nie przystąpił pan do matury. Tak, tak, bo miałem lepszy wzrok, a teraz mi popsuł się ten wzrok i bardzo ciężko miałem zdać. Maturę było bardzo mi ciężko. A pomysł na przystąpienie do matury przyszedł we śnie. Pojawił się obraz kolegi. Wspomnienia o nim bardzo zdenerwowały pana Józefa. Ja tak mówię prawdę, ja by ten chłop nie przystąpił do matury... Pana kolega z klasy, tak, z techniku. To ja bym nie poszedł, nie poszedłbym. Ale mówię, jak on stał, to ja też mówię, wezmę, spróbuję też. I jak pan się obudził rano, to zdał sobie pan sprawę, że trzeba się nauczyć matematyki, języka obcego... Z no polskiego ja, nadrobić zaległości, tak? Z tamtej szkoły też się dużo pamiętałem i miałem tak, pożyczałem podręczniki, biblioteka była. I 8 książek pożyczyłem z polskiego. I z matemy to trochę miałem. No i trochę mi tak wypełnił z internetu, wnuk mi wypełnił te druki. Aha, bo to były wzory egzaminów. Tak, tak. Do niczego się nie przydały, bo nie było tego na egzaminie. No i tak... Wypełniałam dobrze. A na koleżeńskie wsparcie innych maturzystów czy ściągawkę liczyć nie mógł. Tam nie, żeby niektórzy mówią, że jakieś ściągi mieli, jakieś kiedyś ściągali, ale tam nikt nie ściągnął, bo to bardzo ta komisja była blisko, tak jak tutaj, o, tutaj do tego fotela. I tak dobrze panu szło wypełnianie ciężko tych rubryk? Ciężko. No tak z matemy mi ciężko szło. I na jednym się zaciąłem, bo zaciąłem się z języka niemieckiego, bo ona się zapytała, jak ja się nazywam. No i trochę się zaciąłem tam się trochę tego. No a tak to wszystko dobrze zdałem. Jak to brzmi po niemiecku? Ja nie pamiętam już tego. Ale potrafi pan powiedzieć, jak się pan nazywa? No potrafię. No ja tak... A ja uciekam i pan. Nie chce pan mówić po niemiecku? Nie. Zapytała się, żebym zdanie powiedział, bo to trzeba tak. Futter, Essen, Brut. Kuje. Tak. No i ja to powiedziałem i jeszcze tam coś powiedziałem. Mutter, Schlafen. No to, że kobieta śpi na links, na rex, to jest na prawo, na lewo. Hinde to tam jest tego. I kartofel, flesz, to jest mięso. To tak dużo tam nie chcę mówić. No. Nogi się pod nim uginały, gdy szedł na salę? Nie za bardzo. Szedł, że tak powiem, dosyć pewnym krokiem. O. Wybrał sobie te przedmioty, które chciał. Na przykład język niemiecki miał dobrze opanowany, wybrał to na ustną maturę. Język polski musiał, matematykę musiał i geografię dodatkowo sobie też wybrał, nie? Pisemna. Ustne już ma zaliczone przedmioty pozytywnie, to znaczy język polski ustny i język niemiecki. To wiemy na pewno. Teraz czekamy do 9 lipca na egzaminy pisemne. Jak długo pan przygotowywał się do matury? Tak, rok to już na całość się. Nawet jak w pociągu jechałem, czy gdzieś, czy tego, to zawsze miałem te książki. No i tak jak umiałem, tak się przygotowywałem sam. A co żona mówiła? Nic, że trochę była zła na mnie. Bo mówi, że ja nic nie chcę pomóc, tylko szkoła i szkoła. A można porozmawiać z pana żoną? Ja muszę wszystko liczyć na swój rozum i wszystko sam muszę załatwiać, bo kobieta nie da rady. Opiekuje się pan żoną? Jeszcze się pan uczy? Tutaj przychodzi jedna kobieta i też się opiekuje. Pan Józef mógł liczyć tylko na siebie. Pożyczał pan książki z literatury i rozwiązywał pan zadania i wszystko sam? Tak, jak umiałem, tak sobie tak dawałem rady. bo tutaj to nikt nie chciał pomóc. Cały Kalisz obszedłem i nikt nie chciał się podjąć, bo może ja tak przypuszczam, że musieli się bać, że jednak jestem starszy, jak nie znam, to by mieli może jakieś kłopoty czy coś, czy tego. Ale jakoś tak to wszystko poszło. Tak jak mi rozum pozwolił, tak sobie rozwiązywałem. Pan kogo pytał o pomoc? Nauczycieli i byłem u dyrektorów, u tego i żaden się nie chciał podjąć. A jak zareagowała pani bibliotekarka, gdy pan zaczął pożyczać książki hurtowo? Nie mówiła tam. Ja zresztą mówiłem, że chcę zdawać maturę. Wszędzie mi gratulowali, że chcę zdawać tą maturę. Twoja matura była 12 lat temu. A największym stresem była dla mnie matura z matematyki, do której się przygotowywałam przez rok i byłam przekonana, że jej nie zdam. I bardzo dużo nerwów i czasu mi zajęło nauczenie się dosłownie na pamięć, bo ja wyszłam z tej matury, już nic nie pamiętałam. A potem miałam na studiach rozszerzoną matematykę. Bardzo dużo czasu zajęło mi nauczenie się i bardzo dużo stresu zupełnie niepotrzebnie. Potrafisz sobie wyobrazić, jak ten 85-latek, pan Józef, to przeżył? Wydaje mi się, że miał inny poziom stresu niż ci młodzi. Dlatego, że on już swoje w życiu przeżył i miał inny poziom emocji i doświadczeń. Chociaż domyślam się, że to też na pewno było bardzo stresujące. Plus fakt, że jest inny, że się wyróżnia tutaj wśród nich, tak? A dzieciństwa łatwego nie miał. Pamięta głód w obozie jenieckim w Łodzi i na Lubelszczyźnie, gdzie przesiedlono ich do chaty z chlepiskiem na podłodze. Po wojnie wychowywali go schorowani babcia i dziadek w wiosce na Dolnym Śląsku. Oni nie umieli pisać ani czytać, te dziadkowie. Jak mogłem się tak, uczyłem się. Skończył 4 klasy szkoły podstawowej w Kowarach. Pomagał prowadzić gospodarstwo prawie przez 20 lat. Tam ożenił się, skończył zawodówkę. W Jeleniej Górze pracował jako kierowca wozów strażackich, potem słynnych ogórków, autobusów miejskich. Skończył technikum wieczorowe, mając 65 lat. 20 lat później przystąpił do matury. To podziwiać? No oczywiście, że tak. Wiesz, przede wszystkim za odwagę. Bo no, to jest wyłamanie się z pewnego rodzaju schematu, to jest przygotowywanie się, bo do matury się nie przygotujesz w miesiąc. To jest ogromny stres i myślę, że też dużo takich społecznych barier. No, bo słyszysz, że ktoś w wieku 85 lat idzie pisać maturę i ci się nie chce wierzyć, chce ci się śmiać, prawda? No bo to jest tak niespotykane i aż nierealne się wydaje, bo matura się kojarzy z 18-latkami. Na swoim postawiłem i tak samo odradzała mi jedna z rodziny. To też mi odradzała, że mówi, wuja, nie dać rady sobie. Nikt się nie dziwił, nie mówił, po co to panu teraz? Nie, tam nic. Nie. Tak, niektórzy się nie interesowali. I tak samo tutaj sąsiady też, dopiero jak mnie widzieli w telewizji, to dopiero dowiedzieli się, że ja zdawałem maturę. Tutaj sąsiady takie. I co mówili? No nic, pytali się, czy zdałem. Poziom 0. O cholera, zapomniałem o kulach. No, jeszcze raz muszę się... Państwo go znają, bo tu widzę nie, to... Nie, nie znam. A co państwo myślą o takiej postawie? Spełnia marzenia swoje, ekstra. No mnie się to podoba. No jest taki człowiek jeszcze z życiem, do życia. Nie poddaje się, no fajnie. Mnie się to podoba bardzo. Mogę przedstawić państwu? Oczywiście. O. Będzie bardzo miło. Gratuluję. No, gratulujemy. Wszystkiego oczywiście dobrego. Oczywiście, jesteśmy za. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, że budzi uśmiech i się wybija. Jest miłym zaskoczeniem w tym świecie, gdzie każdy rywalizuje i każdy walczy i są jakieś standardy narzucone. A tu masz pana, który się wyróżnia na tym tle i wybija i na pewno wzbudza zainteresowanie i pokazuje, że można, jakby niezależnie od wieku, tak? Najwięcej się martwię, czy zdałem ten egzamin. No i teraz we czwartek ksiądz mszę zamówiłem taką, żeby odprawili za mnie, za to, żebym ja zdał.